भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि ये वही इस पैगंबर ने अपनी तरफ से घड़ ली है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि फिर तो तुम भी इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें बना लाओ, और इस काम में मदद के लिए अल्लाह के सिवा जिस किसी को बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।